Meyli Ahmet gülmese gülmez, meyli işim yürmese yürmez. Bu beş günlük yalgan dünyada ata anam aman bolsa bas. Bir gün kular kayedeki taş, bir gün tüger gözündeki yaş. Koy günümce kara yerge baş, müşrik canım aman bolsa bas. Hanım külse yıkılgenimde, dostun külse kakılgenimde, tiz çökmesen tik türgenimde, yigit canım aman bolsa bas. Meyli Ahmet gülmese gülmez, meyli işim yürmese yürmez. Bu beş günlük yalgan dünyada ata anan aman bolsa bas. Kursatışıp mikir bıçağın, düşmen diye açıp bıçağın, yüreğin gel vursa bıçağın, gülüp durup gözüm yumsanmaz. Kazan rizgi küngül bağında, alem küyer küyse dağında, Allah diye oler çağında. Ümitlerim bir-bir öldürüp, yüreğimi gamge doldurup, yar hem gitse bağrım küydürüp, yürek yinem çidep bir sebez. Meyli Ahmet gülmese gülmez, meyli işim yürmese yürmez. Bu beş günlük yalgan dünyada ata anam aman bolsa bas. Meyli Ahmet gülmese gülmez, meyli işin yürmese yürmez. Bu beş günlük yalgan dünyada ata anam aman bolsa bas. Ata anam aman bolsa bas.